wyciąg strzyżek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnień gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 dzień października, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau po unijnej naradzie w Luksemburgu przekazał, że przyjęcie kolejnych sankcji wobec Rosji może zająć do kilkunastu tygodni. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje w sprawie tworzenia nowego rządu. W radiobooku dostępna jest już druga część nędzników Wiktora i jego mistrzowskiej interpretacji Mariusza Benoit. Przyjęcie nowych unijnych sankcji wobec Rosji może zająć kilkanaście tygodni, ocenił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiego MSZ uczestniczył w Luksemburgu w unijnej naradzie, której jednym z tematów był właśnie 12 pakiet sankcji wobec Rosji za jej napaść na Ukrainę. Komisja Europejska przez weekend przeprowadziła konsultacje z krajami członkowskimi. Polska ma swoje oczekiwania, dodał minister Rau. Diamenty, usługi informatyczne, skroplony gaz, no to jest to, co bezsprzecznie. No i oczywiście sankcje już indywidualne na podmioty z sektora zbrojeniowego i oczywiście tego medialnego, propagandowego. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że Unia Europejska ma stopniowo odchodzić od importu diamentów z Rosji od stycznia. Taka jest propozycja komisji, którą muszą jeszcze zaakceptować jednomyślnie unijne kraje. Ponadto w projekcie 12 pakietu sankcji mają być kolejne produkty podwójnego zastosowania, wykorzystywane do celów cywilnych i wojskowych. Mają być również dalsze ograniczenia w imporcie, które obejmą m.in. produkty ze stali. Prezydencki minister Marcin Przydacz w TVP Info powiedział, że prezydent Andrzej Duda działa w pełni zgodnie z zasadami polskiej konstytucji, jeśli chodzi o wskazanie kandydata na premiera. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent będzie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Musimy mieć też świadomość istnienia przepisu mówiącego o czteroletniej kadencji Sejmu. Do tej pory trwa jeszcze kadencja Sejmu wybranego w 2019 roku. W momencie, w którym ta kadencja wygaśnie, zacznie funkcjonować nowy Sejm i to nowy Sejm podejmie już decyzję dotyczącą wotum zaufania. Pan prezydent musi tutaj działać i działa w pełni w zgodzie z zapisami polskiej konstytucji. W momencie, kiedy pan prezydent podejmie tę decyzję i zakomunikuje ją za pomocą oczywiście także i mediów szeroko pojętej opinii publicznej. Spotkania w Pałacu Prezydenckim odbędą się w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez poszczególne komitety w wyborach parlamentarnych. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania poszukiwanego od piątku w związku z zabójstwem dziecka z Gdyni. To ojciec chłopca, 44-letni Grzegorz Borys. Wcześniej za mężczyzną wystawiono list gończy i wydano postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według ustaleń śledczych sprawca nadal jednak może ukrywać się w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To tam cały czas trwa policyjna obława, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Działania poszukiwawcze będą prowadzone do skutku. Trzeba pamiętać o tym, że oprócz policjantów, których widzimy, którzy kontrolują samochody, którzy są w lasach, którzy przeczesują ten las, pracują również policjanci wszystkich pionów. Wykorzystujemy wszystkie możliwe środki i osobowe, i te techniczne do tego, żeby mężczyznę jak najszybciej zatrzymać. Wizerunek mężczyzny publikuje na swojej stronie m.in. Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Już ponad 100 tytułów znajdą słuchacze w radiobooku. Polskie Radio co dwa tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Od dziś w radiobooku dostępna jest już dla słuchaczy druga część powieści Wiktora i jego nędznicy. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Przedstawiamy Państwu drugą część powieści o niezwykłym znaczeniu dla historii literatury światowej. Szczególnie piękne są filozoficzne dygresje o etyce chrześcijańskiej jako gwarancji rozwoju ludzkości. Miłość bliźniego, gotowość do poświęceń, bezinteresowna pomoc to wartości, które reprezentują bohaterowie tej wielkiej powieści. realizm i romantyzm i na koniec gloryfikacja bohaterstwa, codziennego bohaterstwa, które staje się losem bohaterów powieści. Tekst Nędzników zarejestrował w studiach Polskiego Radia. W 2001 roku Mariusz Benoit, wszechstronny aktor teatralny, filmowy i dubbingowy oraz reżyser teatralny i pedagog. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na zakończenie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy w hicie poniedziałkowym Stal Mielec przegrała z Wartą Poznań 0-1 po trafieniu Portugalczyka Miguela Marisa Luisa. W tabeli Śląsk Wrocław liderem 26 punktów, 25 ma Jagiellonia Białystok, trzeci jest Lech Poznań z 23 punktami, potem Raków, Legia, no i zmiany w strefie spadkowej. Wydobył się z niej Górnik Zabrze. Stal Mielec po dzisiejszym meczu spadła na miejsce 14, a Warta awansowała na 12. Dziś grali też Fortuna pierwszej lidze. Arka Gdynia przed własną publicznością wygrała ze Zniczem Pruszków 2-0 po bramkach Janusza Gola i Przemysława Stolca. Liderem Odra Opole przed Miedzią Legnica i Górnikiem Łęczna. Beniaminek plus ligi. Hermapol Norwid Częstochowa przegrał ze Ślepskiem Malowem Suwałki 1-3. Najlepszym zawodnikiem spotkania został przyjmujący gości Słoweniec Żiga Stern, szkoleniowiec gospodarzy Leszek Chudziak. Ja uważam, że pierwszy mecz inauguracyjny, wprawdzie nie mamy żadnego punktu, ale myślę, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Pokazaliśmy, że potrafimy grać w siatkówkę, a charakterem potrafimy nadrobić wiele elementów. Grają siatkarki na Podpromiu. Rysice Rzeszów podejmują Radomkę Radom. Pierwszy set właśnie się skończył i wygrały go Radomianki. Patryk Rąbel na ratunek Wybrzeża Gdańsk. Przedostatnia drużyna Superligi zmienia sztab szkoleniowy i były selekcjoner reprezentacji Polski zastąpi dotychczasowych szkoleniowców gdańskiego zespołu Mariusza Jurkiewicza i Jakuba Bonisławskiego. Jutro pochmurno i może padać deszcz. Rano mglisto, widoczność będzie ograniczona do 200 metrów, a termometry pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum, do 17 na południu Polski. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. W tejże tonacji naprawdę same, jak to nazwać, specjały dla Państwa przygotowaliśmy, bo to kolejna odsłona tej płyty, na którą bardzo czekamy i która już zapowiada się wybitnie, choć na pewno nie przebojowo. LOL i przyjaciele. No może coś więcej później, najpierw posłuchajmy, niech gra. We got the movie. Thank you. nami kolejna nowość dzisiejszego wieczoru. Tak, to jest chyba ostatnia już zapowiedź płyty, na którą tak bardzo z Rafałem czekamy i myślę, że nie tylko my. Tym razem z gościnnym udziałem Izaaka Broka z zespołu Modest Mouse. Utwór We Got Move, 2023 rok, to będzie dobry rok dla premier zespołów i ważnych artystów dla lat 80. Ale ja z wielu powodów cieszę się, że Talhard znowu pracuje, dlatego że nie jest tajemnicą, że walczył z tym demonem, jakim jest alkoholizm i zdaje się, że pokonał. Budgie go wspiera, jak państwo słyszą, fenomenalnie, ale obiecałem, że powiem słowo o filmie Czas na pogodę i on właśnie o tym jest, z czym LOL się borykał, tylko w wersji żeńskiej, czyli jak kobiety wychodzą idą z alkoholizmu. Ale przepiękna, przepiękna historia śpiewaczki, która no tonie. Tonie, a czy utonie, o tym się przekonają państwo, jak pójdą państwo do klubowych kin. Nie będzie to w multipleksach wielkich, ale w tych lokalnych kinach na pewno warto po ten film sięgnąć. To jest debiut reżyserski Jacka Raginisa. Polecam. A przed nami kolejna nowość i to kolejna niespodzianka dla Rafała, bo pamiętają państwo doskonale, że bardzo płakał z tego powodu, że Roberta Smitha nigdzie nie słychać. Otóż teraz będą państwo chłopaki mogli nie go płaczą, posłuchać. To za sprawą zespołu Crosses i płyty, która dokładnie w piątek ukazała się. To jest duet. Duet, który współtworzy wokalista zespołu Deftones. Płyta elektroniczna, mocno nawiązująca do Depeche Mode. Ja tam trochę słyszę też Ulver. Bardzo ciekawa propozycja i utwór, który nosi tytuł Girls Float, Boys Cry, z ugościnnym udziałem Roberta Smitha właśnie. Crosses. I like to feel alone. No, powiem ci, miło go usłyszeć, mimo oj, że tam słychać Roberta w drugim, trzecim tle, to jednak, no, nie wiem jak państwo, ja trochę tęsknię, żeby coś nowego usłyszeć w jego wykonaniu, jego autorstwa. No i tyle się człowiek starał, że ja tak tęsknię, no usłyszał przed chwilą. Bardzo ale... dobrze, bardzo dobrze, dziękuję, w ogóle szacunek, Marek, gdzie ty ich znalazłeś w ogóle? No, tak sobie, bo to jakoś tak cichaczem się przemieniło. Szukam i znajduję. Crosses, ale... trzy krzyżyki można też wpisywać, bo to jest też taka Cross. Nazwa. Dziewczyny odpływają, trudnie, trudno się wpisuje, ale crosses piszemy, to jest też dobrze. A przed nami kolejna nowość. Tych nowości dzisiaj nawet całkiem sporo. Kasia Linz, graliśmy wszystkie utwory, które anonsują nową płytę wokalistki. Tym razem Persefona. 2023 rok dla polskiej muzyki i na pewno dla Kasi to będzie ważny czas, ponieważ płyta jest jednak trochę inna niż poprzednie. Konsekwentnie prezentowaliśmy kolejne zapowiedzi i tak stanie się również dziś, ale koniecznie też rzućcie państwo okiem na okładkę. Bardzo stylowa, i zapowiada się również bardzo ciekawie. A zatem Kasia Linz i Persefona. Takie szeptadełko na koniec. Omen, ta płyta się nazywa i to już chyba trzecia zapowiedź Kasi Linz przed wielką premierą Persefona. Ten utwór się nazywa. Już niedługo, a ja tak skojarzyłem sobie Persefona i ta atmosfera utworu z Markiem Olmondem i utworem Orpheus in Red Velvet. No proszę. Tematyka, ale to może luźne. Bo to by się wszystko z Olmondem swoją drogą kojarzy. To ciekawe, co Kasia na to by powiedziała. A przed nami nasze kolejne poszukiwania kamieni milowych w muzyce tanecznej, elektronicznej. Tym razem kolejne arcydzieło samplingu, to jest rok 1997. Zespół Cold Cut i Hexstatic w jednym utworze. Utworze obrosłym wielką legendą. Nosi tytuł Timber. Proszę koniecznie zobaczyć też teledysk. No powiedz tę legendę. Nie będę na pewno opowiadał teledysku, bo on kapitalnie współgra z brzmieniami, z muzyką. To wszystko jest przemyślane od początku do końca. Legendarny duet, który zaznaczył się bardzo mocno na mapie artystów związanych z wytwórnią Ninja Tune, ale oczywiście grał też od właściwie końcówki lat 80. Współpracował między innymi z Jazz. A zatem Timber, Cold Cut i Hexstatic. Thank you. Marek mi tu wyłuszczył bardzo dokładnie, że tu cała obróbka drewna od początku do końca się odbywa podczas tego utworu. I powiem ci, że ja jestem dziadersem pod tym względem i dla mnie to nie muzyka, ale jeśli chodzi o wokalizy, to bardzo się wzruszyłem, bo jakieś skojarzenia Dead Can Dance'owe mi się uruchomiły i fajne były te szeptanki indiańskie tutaj, o dziwo. Tak. A ty czytałeś o Indianach kogo? Maja czy Szklarskiego? Szklarskiego. Jakoś Maja mniej. O ile w ogóle nawet, muszę powiedzieć, i się ze wstydem przyznać, ale... Na kogo winę tu zwalić w takim razie? Na kogo winę tu zwalić, oczywiście. No ale tej elektroniki mieliśmy sporo, to teraz troszkę w duchu naszego pytania, czy rok umarł, czy nie. Tradycyjnie, i tradycyjnie zapraszamy Zabójcy na profil trzeciej fali. Tam dyskusja trwa. Killing Joke z 2003 roku, Boże, to już 20 lat też od tej płyty, niesamowite. Płyta nosi tytuł Killing Joke po prostu. I w momencie, kiedy się ukazywała, była dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, ponieważ Killing Joke tak bardzo ciężko zagrali na niej, wręcz momentami, można ale powiedzieć, metalowo. Ale też industrialnie. Ale jak zwykle, jeżeli chodzi o Killing Joke, te nuty industrialne, czy rocka industrialnego tam bardzo mocno słychać. A zatem The Dead and the Resurrection Show. Wreszcie czadu! Killing Joke. Mark out the points, build the pyre, assemble different drummers, light up the fire, put on your masks and animal skins, illumination, illumination, listen to the drums. Between each beat of the drum, oh beloved mother of liberty, hold me in your arms. I wreszcie po prostu powiało, a nie jakieś tam zefirki tam takie smużą ledwo co. Taki jeden Killing Joke, tak, trzy punkowe kawałki, nie? Kapitalnie. Kapitalnie naprawdę się słuchało. Mam nadzieję, że wkrótce wrócimy z Czadem. A na razie będzie nagranie klimatyczne. I znowu nowość. Piotruś, pan Piotruś właściwie. Pan Piotruś, pan. Tak, pan Piotruś, pan, dwóch panów, jeden Piotruś i to wszystko od spiętego. Ładne, trzeba przyznać. Płyta nosi tytuł Hardcore, ale pisane jako serce, heart, core. Tak, tak. Ukazała się w piątek. On my heart, on myself. Ty byś zaśpiewał. Yumaha, Yumaso. Rafał, proszę nie kaleczyć. To jest słynny utwór kultowego zespołu Młode Tłoki, który pamiętają państwo doskonale na pewno. Ale spięty bardzo ciekawą płytą powrócił i właściwie mogą państwo sobie wybrać cokolwiek, bo płyta jest już, jako się powiedziało, ale my wybraliśmy dla państwa właśnie pana Piotrusia, pana Spięty. Rozpinam gruboskórny płaszcz, by w sposób obsceniczny być romantyczny. Stoję nagi, bez płaszczyka, a niech świata krytyka wytyka gorszyciela. Romantyka. Jestem serca kor na pocieszenie tym, którzy zala oczy ronią łzy. No połowa z nich jest tu i grają pięknie. Spięty i Nanga dla państwa. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tego albumu, bo udany. Udany. A przed nami kolejna wielka, wielka postać europejskiej alternatywy. Człowiek, bez którego głosu i bez którego wkładu takiego muzycznego i pewnego szaleństwa nie byłoby zespołu Nick Cave and the Bad Seeds, nie byłoby Einsturzen den Neubauten, nie byłoby bardzo wielu innych zespołów industrialnych, bo to też nie należy się tutaj oszukiwać. Był to zespół, który, myślę tutaj Einsturzen den Neubauten, który bardzo mocno wpłynął na inne zespoły właśnie tego nurtu, ale ja wybrałem dla państwa dzisiaj utwór, który Blixa Bargeld zaśpiewał na jednej z płyt z Teoardo. To jest... Udało ci się. To jest tak, no właśnie to mówiłem, Teoardo chyba, tak to trzeba powiedzieć. Come Up and See Me, płyta Still Smiling z 2013 roku, to jest rzecz naprawdę bardzo warta uwagi. Jeżeli jakimś cudem państwo przeoczyli ją, to bardzo warto do niej sięgnąć. A 11 listopada, zaraz po marszu, warto pojechać do Łodzi, bo tam Sound Edit. Sound Edit, Teoardo, Blixa Bargeld, Come Up and See Me. Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometimes come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Ich stehe auf dem Dach. Ich warte vehement, ich warte immer noch. Die Füße in Zement, solange ich noch, solange ich noch warten kann. Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Foresta di antenne. Rai non media Rai 24. Foglie Rai Store. Cartoni Rai 4. Rai Sport più. Rete qua. Rai Gulp. Canale 5. Repubblica Italia. Las News. Second. Italia. Italia. Super 3. Italia 24. Zat. La 7. The man who screwed a whole country. Ich stehe auf dem Dach. Ich warte vehement. Ich warte auch noch später. Die Füße in Zement. Die Junkies steigen über die Dächer in die Häuser ein. Kleine Kids, die durch kleine Fenster passen. Are you happy to see me, or is that a gun in your pocket? Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Come up and see me. A short kiss and a long way. Come up and see me. A short kiss. Come up and see me. Sometime. come up and see me. Niesamowicie jesienny, przepiękny utwór Blixa Bargelda, Teo Teardo razem z nim. To przy klimaciu, naprawdę. Pierwsza płyta, a potem jeszcze ukazała się druga, równie dobra. Myślę, że panowie doskonale się ze sobą dogadują. Te kompozycje są piękne, a jednak z drugiej strony są nasycone tymi wątkami właśnie industrialnymi, tymi samplami takimi gdzieś mechanicznymi, które są charakterystyczne dla zespołu Einsturzende Neubauten. Łódź, 11 listopada, Blixa będzie. Może będzie podpisywał płyty, zobaczymy. Bądźmy, a jutro i pojutrze oczywiście spotykamy się w Teatrze Palladium. To w ogóle nie wyobrażam sobie, że państwu ma, może nie być na PJ Harvey. No, ale dzisiaj trochę na niedosycie pozostaniemy, nie zagramy PJ, ale obiecujemy, że to, co spotkało się z największym, najcieplejszym przyjęciem w Palladium, To wybierzemy i zagramy dla państwa. Niestety nie w to samo wykonanie, co będzie na żywo, tylko z albumu sięgniemy, ale już się nie mogę doczekać. Trochę pomajstrujemy. Idziemy pomajstrujemy z dzieciakami w ogóle. I sprawdzimy. No dobrze, teraz co? Warsztat. Przeróbek. Znów troszkę po niemiecku będzie, bo teraz zapowiem, kto tworzy ten cover. Jurassic Freiland. Park będzie. Jurassic Park trochę taki. Freiland, Meloboy, przepraszam, i Justus Könke. Mhm. Ci panowie są z ekipy wytwórni... Jurassic Parku sięgnęli. Wytwórni Compact, słynnej wytwórni Compact niemieckiej. Ten utwór zmieścił się na takiej składance Compact 100. To był setny numer tej wytwórni, jeżeli chodzi o płyty składankowe. Mm-hmm. 2004 rok i to panowie zabrali się za zespół T-Rex. Hot Love. Jedziemy. Well, he ain't no Troszkę tak studniówkowo, troszkę jak Barbie, ale generalnie udany pastisz. To były wariaty. To tutaj też wariaty w postaci Freiland, Melo Boya oraz Justusa Kunkę. Proszę sobie wyobrazić, że już kończymy i dopiero za tydzień się z Państwem usłyszymy, co nas bardzo boli, ale zakończymy z przytupem. To był film, który wstrząsnął trochę, trzeba przyznać, i wzburzył, nawet zgorszył. Po czasie, tak jak na niego patrzę, się zestarzał nieco. Ale, nawet mocno chyba. Tak, ale nie tak. Zestarzała się płyta The Downward Spiral. Płyta, płyta jest nadal dobra. Na której też ten mówimy utwór jest. Mówimy o urodzonych mordercach. Tak. I troszkę zmieniamy ton. Wchodzimy znów w tę refleksję, która towarzyszyła nam na początku audycji. Mhm. Bowiem przed nami utwór A Warm Place. To jest jeden z najspokojniejszych utworów na płycie The Downward Spiral z 1994 roku. Oczywiście mówimy o zespole Nine Inch Nails, ale na urodzonych mordercach faktycznie na tej ścieżce tam, jak to mówi się czasami, świetnie siedzi. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.